राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत 2056, 14 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बगान मैदान, कलकत्ता। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पंद्रह अध्याय में जो अकृतात्मा ना आया, अकृतात्मा ना, ग्यारहवें श्लोक में अकृतात्मा है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अकृतात्मा नो, अकृतात्मा ने अंतःकरण शुद्ध किया है। वो अंतःकरण शुद्ध का तात्पर्य क्या है? जैसे हम लोग बालकपन में ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, ताऊ है, पिता है, पुत्र है, भाई है संबंधी, फिर स्त्री पुत्र हो जाते हैं, इन बातों में ही हम लगे रहते हैं तो पारमार्थिक बातों को समझने नहीं चलते। अंतःकरण का शुद्ध का तात्पर्य है कि हमारी दृष्टि केवल इतनी रहे जो सामान्य आत्मा की होती है कुटुंब में ही और इसमें ही रहती है। और इस लोक में हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, इतनी बुद्धि रहती है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इनसे बुद्धि दौड़नी चाहिए ये कितना दिन रहने वाला संसार है, यह शरीर कितना दिन रहने वाला है, ये हिंदू मुसलमान आदि कितना दिन रहने वाला है, आप समझो विचार गुरु कितना ही है, इतना नहीं है। ये तो सब एक क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर क्षण दो क्षण में रहना है। एक क्षण भी चुनाव नहीं है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है। तो इन पर ही वृत्ति जीने की लगी हुई है, वो परमात्मा क्या जानेगा? वो जानता है ये तो संसार क्षणभंगुर है, प्रत्येक क्षण मिलता है। अगत आत्मा ने अंतःकरण किया नहीं, किया नहीं, वो है जैसे ही पड़ा है। मूर्खता मूर्खता भरी पड़ी है, संसार सत्य है यही भरा पड़ा है, इसे राग द्वेष होता है इसे यही भरा पड़ा है, अपना अंतःकरण ऐसे ही पड़ा है। अगत आत्मा ने मन को किया नहीं, शुद्ध नहीं बनाया। शुद्ध नहीं बनाएगा मतलब कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अपना हित किसमें है, अहित किसमें है, हमारा भला किसमें होता है, हमारा पतन किसमें होता है, हमारी वास्तव में उन्नति क्या है, अवनति क्या है, इन बातों को विचार नहीं किया है ना, वो अकृत आत्मा है। सभी सत्संग के द्वारा आप समझो तो हमारे बहुत सा बोध बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे सत्संग नहीं किया है उसका लड़का बन जाए तो शोक होता है बड़े भारी, और सत्संग कर रहा है बातों को समझता है उसका लड़का मर जाए तो शोक होना वैसे नहीं होगा। जैसे सत्संग करने वालों का एक धैर्य होता है बिल्कुल, तो ये तो मरने वाला है, जन्मने वाला है ही ऐसा, है ही ऐसा ही, अब नई बात क्या होगी, लड़का मर गया तो नई बात क्या होगी, उन सत्संग नहीं किया है और देखो तो लड़का मर गया, ये कैसे मर गया, ये कैसे मर गया, हमारे बेटे कैसे मर गया, बड़ा भारी दुख होता है। तो वो आकृतात्मा है, वो उसने मन को शुद्ध नहीं बनाया, तो मन शुद्ध बनाना है, सत्संग करना है, सत्संग करना है, सत्शास्त्र पढ़ना है, सब विचार करना है, ऐसे विचारों के द्वारा जिसने अपना अंतर्गुण को शुद्ध किया है, शुद्ध क्या किया है कि बात तो सच्ची ना नहीं, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये रहने वाला है नहीं, ऐसी बातों का ज्ञान जिसको नहीं हुआ है, तो अंतर्गत शुद्ध करने का तात्पर्य इन विषय को ठीक समझना। एक बड़ी मार्मिक बात है, हम लोगों ने अपना जीवन इतना ही मान रखा है कि हम जीवे हैं, लेन देन है, बस इतना ही आगे बढ़ा, कुछ नहीं है, ये नहीं है, हमारा जीवन बहुत लंबा है, हम पैदा हुए हैं तो एक जन्म नहीं है, एक जन्म नहीं है, एक कल्प नहीं है, एक कल्प नहीं, एक ब्रह्मा नहीं है, अनादिकाल से, अनादिकाल से, और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब कितना जन्म होगा, कितना जन्म पता नहीं है इसका, तो हमारा जीना जो वास्तव में आत्मा का जीना है नित्यता कितनी लंबी रही थी, इनकी आयु कितनी लंबी है, शरीर में तो बहुत थोड़ा मनुष्य हो, मनुष्य देवता है, देवता मेरे जो देवता है उनकी उम्र, उनकी उम्र अवनीत है, ऐसा बहुत विचार किया है, पर जो विचार शैल है वो समझते हैं हमारे और जीवन इतना ही नहीं है, हमारा जीवन बहुत लंबा है, अनादिकाल से हम जन्म मरते आए हैं और अनंत काल तक रहेंगे, हम एक रहेंगे, और ये शरीर बदलेगा, संसार बदलेगा, स्थान बदलेगा, परिवार बदलेगा, संबंध बदलेगा, सब संसार परिवर्तन होगा, पर तो हम तो रहेंगे, तो ऐसा विचार सत्संग से होता है, हमारी उम्र छोटी सी होती, छोटी छोटी छोटी सी हमारी उम्र नहीं है, हमारी उम्र बहुत लंबी है, अनादिकाल से जब से सृष्टि पैदा हुई उससे पहले ही आया मैं, और अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, ब्रह्मा के दिन होता है, मैं रात्रि विचार दिया, हजार चतुर्युग स्वामन दिन होता है, हजार चतुर्युग स्वामन रात होती है, 2000 चतुर्युग 8 वर्ष होती है, ऐसी 8 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र ब्रह्मा की होती है, ऐसे ब्रह्मा कई कई हो चले गए, हम अभी सही है, हमारा जीवन छोटा नहीं है, ये बिना विचार किए दिखता छोटा सा जीवन है, इतना गए, झूठ चोरी कर देते, झूठ कबर कर देते, बेई कबर कर देते, ठगी कर देते, धोखा दे देते, क्या अपना काम बना लो, क्या कर रहे हो तुम, सर सोचो तुम क्या हो, फिर वो बड़े आश से जाता है, गोविंद भवन में क्यों लगी हुई पीतल की कड़ी, और कड़ी में डंडा खाल करके मरोड़ करके उसको ले गया, अब खाना धोना चाराना छाना बैठे को दुख देता हूँ क्या, लगी हुई पीतल टूटती लगी हुई, और टूटे हुए निकल देगा, पानी टूट रहा है, टूट रहा है, वो निकल देगा, अब ये विचार नहीं किया, एक टूटी रह गया तेरे कितना पैसा बताएगा, अरे कितना नुकसान पानी का हो रहा है, अरे पास लगेगी तो कितनी तकलीफ होगी, कितनी याद मुश्किल होगी, ये बीती हुई बात से मैं समझ नहीं रहा हूं, सत्संग करने वाला ऐसा नहीं कर सकता, जो सत्संग पढ़ता है और ऐसे ही सत्संग करता है नहीं जानता, उसको क्या बता, अपना जीवन कितना लंबा है, चोरी कर ली तो एक दूसरे माल दस हुआ है, उसका तो नष्ट नहीं हुआ है, उसके तो पाप नष्ट हुए है। कोई पुण्य था वो पुण्य खत्म हो गया, उसे तो वो तो हो गया तो शुद्ध। और तुम्हारा स्वभाव भीतर से आदत शुद्ध हो गई, दूसरे को पिता मारने नहीं तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है। एक थोड़ा सा पैसा ले लिया और कड़ी निकाल दी और फूटू निकाल दी, कितना पैसा होगा, पैसे कितना होगा, पर कितना नुकसान कर दिया अगले का। तुम्हारे इतना नुकसान हुआ, तुम्हारा स्वभाव खराब हो गया, वो तुम्हारे कितना नुकसान हुआ है। दूसरी चीज ली चुरा ली, आना दो चुरा लिया, आना छाना रुपये भी नहीं पूरा, रुपये दे दो रुपया दे पांच रुपया दस रुपया दे दो, दस रुपया ले लिया, दस रुपया ये तो क्राक गया था, दस रुपया उसे अंतर कर गया, मेला कितना होया। वो पूरी बात तो कितनी फायदे ही हुई, मैं दस रुपया खा नहीं सकूंगे, तुम अकेले खा सकोगे नहीं, क्यों यार ऐसा होगा, अरे पाप किया वो अकेले के पहले बंदेगा। तो ऐसे विचार सत्संग करने से होता है, ये सत्संग करना यही अकृतात्मा है, सत्संग नहीं करता है अकृतात्मा है, भी सत्संग करते कृतात्मा है। उन्होंने अपने अंतकरण को किया है, बनाया है, मनो ऐसी हरेक जो आदत नहीं है उसकी, उसकी आदत में फर्क पड़ा है। तो कृतात्मा है भी है, जानते है नैनम पश्यन्ति अचेत सा, अचेत सा नैनम पश्यन्ति, अचेत सा चेत है, होश है जी, होश बिना होश में चले, बिना होश में जैसे सन्निपात में आया हुआ बाहर भी होता है, ऐसे सन्निपात में आया हुआ है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूर्व है, क्या पश्चिम है। पद्मपुर में कथा आती है, एक ब्राह्मण बूढ़े पुष्कर में नहा करके वहां से चले तो आगे में चार प्रेत मिले, प्रेत पिदानगर शीघ्रगर ऐसे नाव में बताया है। तो वो प्रेत मिले, प्रेत घेर लिया तो उसकी धोती थी जो पीनी हुई, पुष्कर नहा रहा था उसे धोती का छटा दिया, छट दी जो प्रेत को, हो तुम कौन हो भाई, कैसे हो, पूर्व का पता उसको नहीं, पेट कहते हैं पूर्व का पता नहीं, पश्चिम का पता नहीं, उत्तर का पता नहीं, और छाटा ले गया धो दिया, उनसे उसको ज्ञान हुआ। पिता ने क्या, पिता ने नाम क्या हुआ कि जब कोई आरा मांगने वाला आरा बंद कर दे, पहले बंद कर दो और शीघ्र का ये क्या करता है, घर में पहले भाग जाओ यहाँ जाए, आ जा खाली दे देगा, नौ पेता होगा चार पेदान शीघ्र हो, याद नहीं थी इसलिए दूर जी को याद तो रहता है क्या, दोनों याद रहते मिले उसमें, बूढ़े से बूढ़े पुरुष में ना कर गया था वो, उसमें ज्योति गिली थी वो छीटा दिया बेटा, वो छीटा होश हुआ, हम क्या है, क्या थे, क्या नहीं है, ये पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य जन्म गए पर होश नहीं है। अब आप विचार करो, एक पीतली टूटी कितना पैसा हुआ, और निकाल कर ले गया, मैंने मौत का मिल लिया, कितना तो पानी गिर गया, कितना नुकसान हो गया, उसकी देव दृष्टि जाती नहीं जाती नहीं तो शानद कैसे करे, तार लाभ कितना हुआ, कोई लाभ नहीं, दे लिया दे लिया दे दिया। ऐसी बातें मैंने सुनी देखी है, गोविंद भवन है जहां हम रहते हैं वहां एक ऊपर से वहां है वहां सरता हुआ आदमी आया, आज मैं आया हुआ जूतों को चोरी करता था, तो अठर धोते में अगाड़ी यहाँ जूता बंद हुआ, जूता बढ़िया जूता चोरी कर ली, अब जूता रखे कहाँ, तो बंद से भीतर में धोती पहने धोते भीतर फंसा लिया, आगे आगे ऊपर कपड़ा पहने पहने वैसा, और कुछ बातें कही तो कहता है कि गोली मिलती है वो गोली खा लो, फिर मार पड़े तो मार रहा पता नहीं लगता, मार से बेहोश नहीं होता हो, मारते पड़ते पड़ते ही नहीं लगता, गोली दे गोली मुख ले ली, अब मार पीट लो खूब मारना मुड़ काटता, अभी अविद्या है। यो बता नहीं इतने तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है, कितना रहा होगा और कितनी उम्र तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है, उस उम्र में कितना तुम नुकसान कर लिया। तो बिना सत्संग बिना अकृता तुम्हारे भी अकृता आत्मकृत नहीं है, बना नहीं विचार नहीं आता उसे, सद विचार सत्साथ बढ़े, तीन बात है, सत्साथ बढ़े और सत्साथ बढ़े और सत्पुरुषों का संग करे और विचार करे, विचार सुने अंतांगन विचार रहता है, स्वयं विचार करे और अच्छे पुरुषों का संग करे और अच्छे पुरुष तो नहीं देखे, इनसे नहीं पढ़ाई होती है, इनसे विचार रहता है भाई आप भी कर रहा हूँ भाई ऐसी बात है, सोचे तो समझे राग द्वेष बनाते हो तुम, ये संसार की चीज लेते हो तुम्हारे कितनी काम आवेगी और अंतकरण कितना मैला होगा, दोनों का विचार किया जो होश आता है वो गजब कर दिया मैंने, ऐसी बात है। तो वे बेचारे जानते नहीं, तो ऐसा मैंने देखा पुरुषों को देखा है जिनके बेटा मर गया उनकी माँ की बातें सुनी तो वह इज करती है, बेटा कैसे मर गया, कैसे मर गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, बड़ी रो है बड़ी, क्या हो गया, मैं तो बैठी हूँ बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, सत्संग नई बात क्या हुई, मरने वाला ही मरा है रहने वाला रहा है, नई बात तो कुछ हुई नहीं, पर उसको देश तो कितनी भारी नहीं होगी, ऐसे अकृतात्मा है भाई, अंधकरण को शुद्ध नहीं किया, अंधकरण विचार नहीं किया, सोचा ही नहीं विचार ही नहीं किया, अरे बड़ा भारी अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, कैसे है तो अकृतात्मा अंधकरण शुद्ध नहीं किया, शुद्ध नहीं विचार नहीं किया, विचार किया कि ये जो सत्संग करने से सत्साथ पढ़ने से और अच्छा स्वयं विचार करने से आदमी के भीतर में बोध होता है ज्ञान होता है, वो ज्ञान जब वही नहीं तो क्या समझेगा, वो अक्षरों का ज्ञान नहीं तो क्या पढ़े। अब अंग्रेजी कोई बोले बड़ी सुंदर कहते अपने कहते कहते कहते हमारे सामने हमारे कुछ नहीं, हम सुनते हैं पर सुनते हुए भी कुछ पता ही नहीं था, इस तरह से भी अंधकरण विचार नहीं किया है, वे सुनते हुए भी समझते नहीं, क्यों पढ़ाई की ही नहीं, तो आकर मैंने प्रश्न अचेत था, वे अचेत अचेत नहीं है, होश नहीं है, होश बेहोश है, अचेत से मन बेचे थे बेचे थे बेहोश, होश नहीं, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, ये अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो संसार है, सुबह हो गया शाम हो गया, सुबह हो गया शाम हो गया, होता सदा ही होता है, ये कोई नई बात हुई, कोई मर गया तो कोई नई बात थोड़ी हुई है, कोई जन्म गया तो नई बात क्या होगी, ये होता ही रहता है, तो होता ही रहता है, होता ही सदा ही होता है, अर्धम होता ही रहता है, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाने से ये बातें हो जाती है, तो संत कैसे तो सत्संग से होता है, सत्संग ध्यान सुने प्रेम से सुने, इसका विचार करे स्वयं शास्त्रों का विचार करे, स्वयं सोचे मनन करे, तो इनसे बहुत बातों का ज्ञान होता है, बहुत बातों का ज्ञान होता है, वो कैसी कैसी पकड़ है हमारी, क्या हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम पूछते हैं तो जानकार आदमी कहता है तो आश्चर्य आता है, अब जानकार आदमी वो जानता क्या है, एक कृतात्मा है, उन्होंने अंतकरण को बनाया है, जन्म जैसा है वैसे ही बैठा है, तो वे नहीं इस बात पर यतन तो भी वो यतन भी करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, आश्चर्य की बात है। पंडित बन गए अच्छे पंडित, 15-20 वर्ष तक पढ़ाई करके पंडित बन गए, पंडित बन करके 20 वर्ष पढ़ा दिया, पढ़ाने पर भी अभ्यास से काम होता है, और अभ्यास और चीज है, और विचार और चीज है, विवेक शक्ति और चीज है, अभ्यास से काम, अभ्यास से विशेष काम नहीं होता है, विशेष काम होता है विवेक से। अब वो विवेक जागृत नहीं हुआ, उसने विचार ही नहीं किया, शास्त्रों में पढ़ दी, पढ़ा दिया, याद कर दिया, खूब याद कर गया, संस्कृत बहुत अच्छा हो गया, सब समझ गया, परंतु कोई मर जा कर जाए तो दुख सुख वैसे ही होता है, तो क्या हुआ, कृतात्मा है, कृतात्मा नहीं हुए, अपना आत्मा को बनाया नहीं, बनाया क्या शुद्ध उसे उसमें, तो शुद्ध बना देना है यही कृतात्मा है। अंतर शुद्ध लिख दिया, लिखे कहां तक लिखे, वास्तव में विशेष होती सामने आ जाए तो मर गया तो क्या नई बात हो गई, जन्म गया तो क्या नई हो गई, बीमार हो गया तो क्या नई बात हो गई, ठीक हो तो क्या नई बात क्या हो गई, ये तो दिन है रात है, सुबह है शाम है, पुनः प्रभात पुनः रेव सरोरी पुनः शुशंकर पुनर्वी काली तथापि लोग थे सब नहीं लाते, ये बात है। तो क्या दूसरी बात यह बोली, ये तो 15वें अध्याय वाली बात, सब में भगवान को देखना, सबका हित सोचना, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है, इसके अनुसार प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन दूसरों का खराब व्यवहार देखकर मेरे मन में उनके प्रति भाव अच्छे नहीं बनते, तो मैं अपना ये स्वभाव कैसे सुधार करूं। देखो भाई, किसी बहन ने पूछा है, आपके इतना विचार आता है, कभी आपके साथ है विचार अच्छा नहीं करता तो विचार होता है, तो दूसरी बात हम कितना ज्ञान आपको हुआ है, सत्संग करने से कितना ज्ञान हुआ है, आप विचार वो परमात्मा को प्राप्ति करने वाले, राग द्वेष नहीं करना, हर शोक नहीं करना है, ठीक तरीके बातें सहना है, सहना है, इतना आपको ज्ञान हुआ, ये कोई मामूली नहीं है, वर्षों तक पढ़ाई करने से यूं नहीं होता, वर्षों तक पढ़ाई कर ले और संस्कृत बहुत ऊंचा नहीं होता ज्ञान, पढ़ाई मैंने करी है, देखा है, पढ़ाई से ज्ञान होता है, परंतु पढ़ाई करना से ज्ञान नहीं होता, उसे सब ज्ञान है वो ज्ञानों पर उसे रहते हैं। ऐसे कथा सुनो, कई कथा सुने, घनी कथा सुने, ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, विचार करते स्वयं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, अभ्यास क्या है, अभ्यास जगह जगह बात अभ्यास से आती है, और अभ्यास है प्रतंत्रता, विवेक है स्वतंत्र, अभ्यास है प्रतंत्र, मन बुद्धि इंद्रिया होगी तब अभ्यास करोगे, अभ्यास कैसे करोगे, बिना वस्तु के बिना अभ्यास कैसे जाएगा, सामने कोई चीज है मेरा अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास ही बड़ा है, अभ्यास ही बढ़िया है, अभ्यास बढ़िया नहीं है, अभ्यास से प्राप्त नहीं होता तत्व भी, अभ्यास है रस्से पर चलना है, ये अभ्यास है रस्से पर चल सकता है, अभ्यास करने से एक दूसरी स्थिति होती है, विवेक थोड़ी होता है, विवेक और चीज है, अभ्यास और चीज है, ज्ञान ख्याल नहीं होता, सत्संग करते हुए बात सुनते हुए सुनाते हुए कहते हुए भी होश नहीं होता। देखो आप अभ्यास और विवेक दोनों में आप विचार करो, विवेक सत्र असत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, सार रसार क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, मनुष्य की सोचना, इन विचार में विचार है वो विवेक शक्ति है, तो विवेक शक्ति से जो काम होता है अभ्यास शक्ति कभी हो सकते ही थे, उम्र भर अभ्यास नहीं होगा, वैसे एक नई स्थिति बन जाएगी, पहले स्थिति से उससे नई स्थिति बन जाएगी, बन जाएगी स्थिति स्थिति रहेगी, संसार संसार में रहेगा, संसार उससे नहीं हो सकता। और विवेक से ऊंचा उठ गया है। तो जिस बैन ने किया है बहुत काम हुआ तुम्हारा, बहुत काम हुआ है, अब ऐसे विचार करना है। अब राग देश करने से क्या होगा, हम बताओ अच्छा नहीं करते हैं, बुरा लगता है, तो अच्छा नहीं करते तो आप सबसे बुरा तक होते हो। तुम अगर तुम्हारी तरफ देखो तो क्या हमारा बर्ताव सबके साथ ठीक होता है, तो नहीं ठीक होता तो क्या असंतोष करेगा, हार स्वीकार कर ले, हार स्वीकार मत करो। आपका स्वयं का विचार अच्छा होगा। सच्ची बात यह है कोई अच्छा विचार नहीं करे तो हमारे अंतकरण का पता कैसे लगेगा, मेरी बात ध्यान देना। हमारे साथ में अब हमारे महाराज महाराज सब करते हैं, हम क्रोध नहीं करते, हम क्रोध क्यों करते, हमारे विचार कहाँ जाता है ऐसे क्या तिरस्कार करे, तब तो पता लगता है अपना, तो अपना पता कैसे लगे। ऐसा आदमी तो खास कसौटी है, हमारे लिए परीक्षा है, वो पढ़ाई करते बारे बिना परीक्षा आती है, एक दिन दो दिन तीन दिन एक दिन परीक्षा होती है, तो परीक्षा होती है तो हमारी परीक्षा होती है, अभ्यास करते हैं परीक्षा होती है, इतने सत्संग करते हैं तो परीक्षा होती है, तो परमात्मा की कृपा है यदि सावधान परीक्षा हो रही है, नहीं तो आप परीक्षा कैसे करोगे बताओ, अपनी शेष बात को कैसे समझोगे, आप समझ नहीं सकते। जब विरुद्ध बात आ गई थी ना उस समय तो राग और द्वेष के अंदर होगा, हमारे कहाँ आसक्ति है कैसे द्वेष है क्या क्या पता लगेगा, ये जब घटे नहीं तो क्या घटे, क्या हुआ सत्संग क्या कहे भैया, इंद्रिय इंद्रिय से अलग देश बेहोश है। तो गीता की टीका में भी राग द्वेषो व्यवस्थित हो लिखा, व्यवस्थित हो व्यवस्थित है, व्यवस्था से स्थिति व्यवस्था से ठीक व्यवस्था से होता है राग द्वेष। अच्छे अच्छे पंडित है गीता की टीका लिखने वाले, वे लिखते हैं व्यवस्थित हो इंद्रिय व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित होता है तो व्यवस्थित है, यह इंद्र हो ही नहीं सकते, अर्थ नहीं है। राग द्वेष व्यवस्थित हो अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार राग द्वेष होते हैं, ये व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित होने पर भी अनुकूलता होने पर राग नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल द्वेष होना चाहिए, तो वर्धा वर्ष मांग से दोनों को वशीभूत नहीं होना चाहिए, ये तो अर्थ ठीक है। और ये तो व्यवस्थित ऐसा है जो होना ही पड़ेगा, तो और झगड़ा होगा ही, ऐसा ही अर्थ क्रिया विशेष करके व्यवस्थित हो, व्यवस्था राष्ट्रीय व्यवस्थित हो राग द्वेष व्यवस्थित हो हिंदी सिंधी से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो। एक बार दो आता है, एक बार आदर में व्यवस्थित व्यवस्थित यहाँ राग द्वेष तीसरे अध्याय में आया है, व्यवस्थित हूँ मैं दो हुआ व्यवस्थित हूँ ये शब्द में का अर्थ होता है, व्यवस्थित वर्तमान होता है व्यवस्थित हूँ ऐसे ही शब्द में ही उस समय अच्छक है सूत्र ही संज्ञा होती है, उसे अतार होता है घे घी को अहूत होता है और अच्छक घी संयुक्त अर्थ होता है व्यवस्थित भूल गया व्यवस्थित है व्यवस्थित शब्द है, एक है व्यवस्थित एक है व्यवस्थित, व्यवस्थित का व्यवस्थित बढ़ता है, एक व्यवस्थित का व्यवस्थित बढ़ता है, व्यवस्थित पद है उसका भी शब्द में एक उसमें में व्यवस्थित बनेगा। व्यवस्थित पद है इसके विश्वत में एक अर्थ व्यवस्थित भी बनेगा और व्यवस्थित है उसका प्रथम द्वितीय व्यवस्थित भी बनेगा, तो व्यवस्थित अर्थ तो आप पूछना चाहते हैं व्यवस्थित है। हाँ व्यवस्थित है एक है व्यवस्थित, एक व्यवस्थित है, तो व्यवस्थित का भी व्यवस्थित बनेगा, व्यवस्थित का भी व्यवस्थित बनेगा, तो दोनों तो होगा अलग अलग, अब याद होने बनाएगा। गीता में आया है भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो वास्तव में व्यवस्थिति का अर्थ मानो ठीक व्यवस्था से है तो आते रह गए, इसमें तो राग द्वेष रहते हैं, राग द्वेष मिटते ही नहीं, ये तो व्यवस्थित है। अरे व्यवस्थित है, व्यवस्थिति क्या है, व्यवस्थित है राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के, अनुकूलता लेकर राग होता है प्रतिकूल लेकर, द्वेष होता है ये है अवस्था प्रतिकूलता है वो, अगर द्वेष व्यवस्थित हो व्यवस्थित होते हो भी वश में नहीं होना चाहिए, तो वश में नहीं होना यह है पुरुषार्थ, और व्यवस्थित ये है स्वाभाविक, और वश में नहीं होना है ये पुरुषार्थ अपना उद्योग है, तो उद्योग हो जाएगा। इस वास्ते जो अच्छा नहीं लगता है तो बहन से कहना है काम बहुत कम हुआ है, संघ के द्वारा सुधार होता है वो होता ही है, नियम है और होगा ही, ये नियम है, और सुनते सुनता रहेगा। आपने देखा है हरिद्वार में ऋषिकेश में जहां पर रहते हैं पत्र गोल गोल पत्र गंगा जी मां गोल गोल केवल घीचा घीचा के प्रवाह में पड़ा गया, अपने गोल हो गया, अरे वहां रेत देगी रेत, अपने रेत जाके नरम होते हैं वो रेत कर ली है, रेत वाली रेत क्या है, पत्थर कहीं रहता है पत्थर का तक लग पत्थर चढ़ता है पत्थर पत्थर चढ़ के रेत बने हैं वो रेत बनी है, वो रेत करनी होती है ऐसी रेत अपनी चेष्टी नहीं होती, तो पत्थर टूटा है वो घर से गोल गोल पत्थर हो गया गोल गोल हो गया, अब हरदम ही बढ़ता रहे हरदम ही बढ़ता रहे गोल हो जाए, कोई बीसों वर्षों से पचासों वर्षों से कैसे सुंदर बन जाए थे गोल गोल बन जाए। ऐसे हमारे जो ऊपर बढ़ने से सत्संग होता है, सत्संग के ऊपर वहां देंगे तो वहां पत्थर गोल देगा, कई दिनों पहले यहां बैठे थे अब गंगी बह गई गोल पत्र वहां बस ऐसे झगड़ा ऊपर पहाड़ी के ऊपर, तो गंगा जी वहां बहती थी पहले जब गोल हो गया, तो इस तरह से समय पाकर भी होता है, तो सत्संग करते करते आत्मा के भीतर में विलक्षण होते हैं, विलक्षणता बैठती है भीतर का अवश्य, तो राग द्वेष होते हैं तो ठीक होगा अर्थ या सत्संग करो विचार करो कि ये दूजा करे तो क्या विचार करे, तो ध्यान दो। हम कोई विचार करते हैं तो विचार बिना किए जो हमारे असर होता है, विचार करने पर असर कम होता है, तो दूजो राग द्वेष बर्ताव हमारे रहते बुरा बर्ताव करता है, तो बुरा बर्ताव को हमारे अनुकूल बर्ताव कर ये नियम है क्या, आप बर्ताव करते हो क्या सबके अनुकूल बर्ताव है, आप बर्ताव ढंग से कर रहे हैं कोई उसमें राजी हो जाए कुछ नाराज हो जाए। एक कुम्हार था कुम्हार, उन्होंने बेटी ब्याही हुई थी गांव में, तो पास पास में दो गांव थे उसमें अपनी लड़की भी थी, तो लड़की भी आई हुई थी, तो कुमार एक था बर्तन बनाकर बनाना उससे अपना जीवन चलाते, एक करता था खेती, तो दोनों बेटे उनके गए तो बेटा कैसे है बाप ने पूछा, तो बड़ी खुशी हुई बड़ी प्रश्न हुई पिताजी आप आए हो अब बात ठीक है, हमने भांडे पका करके सब दे दिए गांव में सूख गए हैं, पांच सात दिन बरसात नहीं आई दस बजे बरसात, तो बस आवाम हो जाएगा फिर आवाम लग जाएगा फिर पक जाएगा, पर वर्षा बीच में आ गई तो भगा रखेगी कहाँ, बारे पड़ा से मिट्टी हो जाएगी, वर्षा हुई तो नुकसान जाएगा। महाराज वहां से चले, दूसरी बेटी गए, बेटा किस तरह बाबा जी बात तो बढ़िया है, खेती बढ़िया है, और साधन वर्षा नहीं हुई तो खेत सूख जाएगा और हमारा कुछ नहीं होगा। अब राव जी क्या करें बताओ, वर्षा करा तो एक दूसरा वर्षा हो गए तो मेरा मर्द बर्तन से मिट्टी हो जाए, अरे वर्षा नहीं हुआ तो ये हो जाए। तो इस तरह से आपके प्रतिकूल होने से आप दुख पाते हो, क्या आपको दुख देने के लिए प्रतिकूल किया है? कहीं कहीं आपके प्रतिकूल करने का दुख किया है, कहीं उस स्वभाव से ऐसा हुआ है। तो भाई ये स्वतंत्र है, सभी आप भी स्वतंत्र हो तो आप दुखी होते हो, ये गलती होती है। आपको अच्छा नहीं लगता ये व्यक्ति, दूसरा करता है मर्जी मर्जी ऐसे करेगा तो तुम दुखी सुखी हो, तुम अपने दुख सुखी हो, तुम अपना बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करो, नीचा बर्ताव मत करो, ये तो बात है ठीक। दुखी होना ठीक है क्या? स्वतंत्र है वो कुछ ऐसे करेगा, सबको छुट्टी दे दो, अपने अपने तरफ से सबको छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी, सबको कोई अच्छी दो, कोई बराबर दो, कोई गाली दो, कोई निंदा करो, कोई प्रशंसा करो, कोई आदर करो, कोई निरादर करो, छुट्टी सबको छुट्टी, सबको छुट्टी जो करो ठीक है, ठीक बहुत ठीक है, तो छुट्टी दे दो। अरे छुट्टी नहीं दो तो छुट्टी ले लेंगे, तुम्हारे कहने से लेंगे नहीं, तो विचार अगर छुट्टी दे दो तो ध्यान हो जाओगे, कुटुंब सबको छुट्टी दे दो, अपनी छुट्टी, अपनी छुट्टी दे दो। अब सब योग करता है, हमने छुट्टी दे दी, हमने छुट्टी दी, इस वक्त करता है खुला है छुट्टी, तो आप सबको छुट्टी दे दो, इतनी कृपा करो। सत्संग छोड़ने की बात है, सीधी सी बात है, छुट्टी दे दी, हमने छुट्टी दे दी, हमको खुश हो, अच्छा करो मंदा करो, अनुकूल करो प्रतिकूल करो, छुट्टी दी हुई है, छुट्टी दी है, छुट्टी में खुद खुश है, छुट्टी दे दो। तो अपने सदाई सबको छुट्टी दे दो, सब बर्ताव करे उसको क्यों अपना करो, बर्ताव वो करे पकड़ो तुम। रात्रि में बिजली चमकती गदी दलित चढ़ दूर दूर, उसको क्या है आप बताइए, दुख दे रहे वैसे नहीं चमके, वह अपने समझे दूर है, वह तूफा गई तो दूसरा आदमी चाहे सो करो शरण छुट्टी दे दो। बड़ी मौज की बात है, क्यों करते हैं कि हमने छुट्टी दे दी, सबको छुट्टी दी हुई, छुट्टी नहीं दो तो करे तो वैसे ही छुट्टी दे दो, मौज हो जाएगी, बहुत काम ठीक हुआ है बहुत। अब थोड़ी सी बात है, अब बाबा उनको छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, ये उपाय बहुत बढ़िया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब काम शुरू हो जाए अपना। संसार है क्या है, ये पाठशाला है, जैसे पाठशाला में हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ठीक तरह से परीक्षा होने से पढ़ेगा जितनी जल्दी मिलता है, इसी तरह से संसार है, ये हमारा पाठशाला है, हमारा विद्यालय है, इस वजह से अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, हम इसे में पास हो जाए बस, फिर कोई कोई रुचि है, कोई नाराज है, कोई कोई खुशा करे, कोई प्रेम करे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई स्तुति करे, कोई प्रशंसा करे, संसार है इस वास्ते हमारे कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए है, और कोई मतलब नहीं, और कोई मतलब नहीं, क्यों थोड़ा दिन आए चीजें मजबूत है, थोड़ा देर रहेगी या कुछ रहेगा नहीं, पट यहां सा दोगे कितना इकट्ठा कर दो, जाओ कुछ आप कोटी एक साथ लेंगे, सब यहाँ का यहाँ हो जाएगा, यहाँ जाएगा लेके आ जाना पड़ेगा। तो ये दिन आएगा तो पहले से छुट्टी दे तैयार रहे, जो अपने शौक ही करना पड़े, दूसरा मर जाए तो शौक नहीं, अपने मरे तो शौक नहीं, दुख नहीं, वो मौज से मरे, आनंद से मरे, मौज से, मौज से, मौत से मरते, मौज से मरे, मौत से मरते हैं वो मौज से मरे अपने, तब उचक होते हैं। मौत से मरे या मौज से मरे, मस्त हो गए। तो पासवाला है ये, इसको सच्चा मान ले, सच्चा कहां तक मानोगे? इस उम्र में भी दिन बदलते हैं, पति बदलते हैं, दिनों लंबी अवस्था हमारी कितनी लंबी अवस्था है, हम छोटी अवस्था में नहीं है, छोटी सी अवस्था ये मनुष्य है, बहुत छोटी है। क्या हमें राग करे, क्या द्वेष करे, क्या हर्ष करे, क्या शोक करे, एक राजा की कथा आता है राजा की, सब ऐसे ही नहीं हुए, निर्मोही राजा के, वो एक शिकार में गया तो उसे संत के पास में, तो कौन निर्मोही का बेटा हो, निर्मोही का राजा है, निर्मोही कहा, निर्मोही है हमारा शौक, सब निर्मोही है। तो संत पहुंचे उसे, बड़ा दुख गया, बड़ा रुते हो, राजकुमार था, शिकार गया, उसको सिंह खा गया, तो सिंह भूख बेटी में चल गया, आप हो गया है, आपने तब से छोड़ी, वो खबर देने गया, आप को अपना वो मर गया तो मर गया, ठीक है, सिंह हो जाएगा कि बना मर गया, तो ऐसी बात अभी तो हो जाएगा, मुझे कोई रोना रोना क्या है, अरे तो संयोग भी होते ही रहा है, स्त्री भी ऐसे कहते, माँ भी ऐसे कहती है, पिता भी ऐसे कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा संयोग भी होता रहता है। नई बात क्या होगी, आपने तपस्या को सुनी, भजन सुन कर आए, तकलीफ देखी, आप चाहो बड़ा ना पता, इवन नई बात क्या होगी, जन्मतार बर्तन कब है, अब देखो आप सुन लो, ध्यान देंगे अपने काम खास क्या है, खास करने का काम है खास, और जरूर करना, जरूर करना ही पड़ेगा, सबके लिए जरूरी काम है, असली मरना ऐसा जरूरी कोई काम नहीं है, आप एक उम्र में कोई काम नहीं है ऐसा जरूरी जैसा बड़ा काम है, वो बनना पड़े नया पड़ गया, वो पहले जानते थे जरूरी काम असली, आप इतने बस बताओ आपके खास जरूरी काम क्या है, जो अवश्य करना ही पड़े, करना ही पड़ेगा ही, ऐसा जरूरी काम, जरूरी काम बढ़ना ही है, और क्या है बताओ, आप इतने बैठा बताओ भाई, हम खास जरूरी काम क्या है, खास जरूरी काम है मरना, ये जरूरी काम है, करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, तो जरूरी काम है, जरूरी काम हो गया, बस काम रो क्या है, तो कुछ बता, जरूरी काम है बताओ, दूसरा बताओ कोई जरूरी काम, काश जरूरी काम है, करना पड़ेगा सबको, जरूरी काम है सबके लिए, अब जरूरी है, अब आज काम बन गया तो आज अच्छा, अच्छी बात है, ये तो जरूरी काम है भाई, ये तो करना पड़ेगा, आज करो दसों परसों बाद करो, पहले करो, ये तो करना है, मनुष्य भी मिला है, जरूरी काम है, जरूरी काम है मरना, कोई मर गया वो ठीक बात है, समाधि होगी, अध्याय पूरे पूरे कर्मी हो, नाम तृतीय अध्याय, कर्मयोग तृतीय अध्याय होगा, तो कर्मयोग का तीसरा पूछा गया पूरा गया, अब कर्मयोग नहीं है, तीसरा अध्याय पूरा हो गया, चौथा विमर्शन योग प्रवर्तमान में विमर्शन चौथा अध्याय चलो, अध्याय अध्याय सुबह तो रोता ही है वही, पाठ करते करते अध्याय पूरा हो जाए तो रोते ही रोते वही, जो अध्याय पूरा हो गया वो ठीक है, आगे रहते चले, चौथा हो गया, पांच हो गया, पांच अध्याय एक पूरा हो गया, ये तो काम तो समाप्त हो गया, ठीक है, अब जितना अध्याय तो पूरा हो गया रहता है, बाकी पढ़ दो और क्या है, संसार में जीना और मरना दो ही है, जीना और मरना। जो मरना जन्म गए, अब जन्मने के बाद में खास काम मर लेना है, तो कोई जल्दी मर जाए कोई देर मर जाए, खास काम है, खास काम है, करना पड़ेगा, जरूर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी काम है। चिंता की बात ही होता हूं, सत्संग वाला जरूरी सत्र में आ गया, ये ऐसा जरूरी नहीं है, इतना मरना जरूरी काम है, इतना जरूरी कोई काम नहीं है, सब कामों से बहुत जरूरी काम, जरूरी काम है, जरूर करना पड़ेगा। अब नई बात क्या हुई बोलो, बताओ आप लोग, बताओ जरूरी काम है भाई, जरूरी काम है, जरूरी करना पड़ेगा, जरूरी सब करना पड़ेगा, तो पहले भी समझ जाएगा जरूरी काम है भाई, ये तो करना पड़ेगा, तो चिंता की बात नहीं, ये तो आवश्यक है, बताओ जरूरी है कि नहीं। कोई नहीं करते, विकल्प है क्या, मरना मरेंगे, नहीं भी मरेंगे, काम करेंगे नहीं भी करेंगे, यूं कह दो मरेंगे नहीं भी मरेंगे, नहीं कह सकते, जरूर मरना पड़ेगा, जरूरी तो जरूरी होगा, आज मर गया तो आज भी आगे बढ़ेगा, सौ परसों बाद मरिया बाद मरिया, जरूरी काम है भाई, इस वास्ते कोई बात है, चिंता की बात नहीं है, जरूरी काम है करते हैं, करना ही पड़ेगा, वो तो आप राजी और करो चाहे नाराज और करो, खुशी और करो दुखी और करो, जरूरी काम है, इस वास्ते जरूरी काम में से मनाने चाहिए, होता है राग द्वेष होता है, जैसे दूसरे शब्द है वो आते हैं जीव राग द्वेष, ये बताए छोड़ दो, छुट्टी दे दो सबको, छुट्टी दो सबको, छुट्टी दे दो, हमारे पास छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी देने वाले को छुट्टी मिल जाती है, सबको छुट्टी दे देता है, खुद को छुट्टी मिल गई, तुम्हारे लिए मौज हो जाएगी, छुट्टी नहीं दोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी दे दोगे तो छुट्टी मिल जाएगी, आप बहुत से लोग आनंद से, सच्ची बात है, बोलो छुट्टी मिलने के बाद छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे, सब घर वालों को सबको छुट्टी, अपनी तरफ से कोई बाधा नहीं, छुट्टी सब स्वतंत्र भाई, एक स्वतंत्र है सभी, मौज होगी, आनंद होगी, आनंद होगी, नारायण नारायण नारायण पद सुना भाई, बढ़िया कोई पद सुना है, बढ़िया पद सुना है, खुल जाए जब बात तेज हो चुका है, पद ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डा मर जावे रे, ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डा मर जावे रे, वे ही कीड़ा कागला बन कर, सुनो सुनो बात है बहुत बढ़िया, बड़ी बात सुनो सही, आयो सुने हुए, ममता करे जगत में प्राणी, रोवतड़ा मर जावे रे, ममता करे जगत, हाँ रोवतड़ा मर जावे, वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे, वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे। ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे, ममता करे जगत में आयो आज जन्म दिन मारो, आयो आज जन्म दिन मारो, मूरख उत्सव मनावे रे, मूरख उत्सव मनावे रे। उमर का दिन घट रहा थारा हरि गुण क्यों नहीं गावे रे, उमर का दिन घट रहा थारा हरि गुण क्यों नहीं गावे रे। ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे, ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे। वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे, वे ही कीड़ा कागला परमानंद स्वरूप राम जी, परमानंद स्वरूप राम जी वाने जगत भुलावे रे, वाने जगत भुलावे। पच पच मरे रात दिन जीवड़ा, पच पच मरे रात दिन जीवड़ा, अरे हाथ कछु नहीं आवे रे। पच पच मरे रात दिन जीवड़ा हाथ कछु नहीं आवे। ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे, ममता करे जगत में रोवतड़ा मर जावे रे। धन परिवार मान अरु बड़पन, धन परिवार मान अरु बड़पन, पल पल छूटत जावे रे, पल पल छूटा जावे। ममता करे ममता छोड़ करे जग सेवा जीवत मुक्ति पावे रे, ममता छोड़ करे जग सेवा जीवत मुक्ति पावे। ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे, ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे। जबरदस्ती सु छूट जाए तो, जबरदस्ती सु छूट जाए तो रोणो ही पाती आवे रे, रोणो ही पाती आवे। जबरदस्ती सु छूट जाए तो, जबरदस्ती सु छूट जाए तो अरे रोणो ही पाती आवे रे, रोणो पाती आवे। जम का दूत दे गल फांसी, जम का दूत दे गल फांसी अरे नरक जून भुगतावे रे, जम का दूत दे यगल फांसी नरक जून भुगतावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे अपनों संबंध एक ईश्वर सू अपनों संबंध एक ईश्वर सू साचा संत बतावे रे साचा संत बतावे रे हो निष्काम भजासू हरि की प्रेम भक्ति वो पावे रे हो निष्काम भजासू प्रभु की प्रेम भक्ति वो पावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे आयो आज जन्म दिन मारो आयो आज जन्म दिन मारो अरे मूरख उछब मनावे रे मूरख उछब मनावे अरे उमर का दिन घट रया थारा हरि गुण क्यों नहीं गावे रे उमर का दिन घट रया थारा अरे अरे हरि गुण क्यों नहीं गावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे ममता करे जगत में अरे रोवतड़ा मर जावे रे वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे वे ही कीड़ा कागला बन कर फिर जगत में आवे रे सीताराम ने भजी ने लाओ लीजिए रे सीताराम मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिन लावो लीजिए रे सीता राम ने भजिन लावो रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजिन लाओ मुख राम कृष्ण कीजिए ओ हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजिन सियावर राम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले की।